Én Slomo vagyok. Te ki vagy? Megásala, korva anyád, osztoljad, szegész voltál. Megás Slomo, a korva anyád, osztoljad, szegész voltál. Megás Slomo, korva anyád, osztoljad, szegész voltál. Megás Slomo, a korva anyád, osztoljad, szegész voltál. Ha ha ha!